Myślę, że troszeczkę elektronicznego zamieszania przy pomocy Dub Alchemist i Earthbound nikomu nie zaszkodzi. Minęła piąta w programie trzecim Polskiego Radia i zamieszanie to chyba się zacznie dopiero w tym momencie, szanowni państwo. Jeszcze dodam, że państwo piszą o tej porze michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest przemiłe. Naprawdę. Zamieszanie tak, bo wracamy do grupy Majsza z Londynu. Wracamy, ponieważ tydzień temu obiecałem, że wrócimy i słowa oczywiście dotrzymuję. Majsza to jest sextet pochodzący z tego brytyjskiego miasta, który tworzy muzykę jazzową we współczesnym wydaniu. No i jest jedna płyta, ja zawsze to powtarzam przy okazji prezentacji tej właśnie muzyki. Jest jedna płyta z 2018 roku, Terry The Place, ale jest też od września singiel, na którym dwa długie utwory. Pierwszego z nich, Open the Gates, tytułowego, słuchaliśmy tydzień temu, ale powiedziałem, że ten drugi smaczek zostawiamy sobie na dzisiaj, a tym drugim smaczkiem, niech jeszcze raz użyję tego określenia, jest kompozycja Osiris, która otwiera album There is a Place, ale tutaj mamy w wersji koncertowej. Z koncertu w Lili jest to, był to ostatni występ w 2019 roku grupy Majsza. No i dzisiaj jest ta pora, kiedy usłyszymy, jak oni wtedy to zrobili. Thank you. Thank you. Pan Zbyszek pisze, trochę zahaczają moją skłonność do jazzu latynowskiego. No i mimo tego, że ekspertem absolutnie od jazzu latynowskiego nie jestem, no to chyba coś w tym jest. Majsza, Osiris, kompozycja rozpoczynająca album There Is A Place, a tutaj z ostatniego nagranego w 2019 roku koncertu zespołu. Jaż się nie czuję, że to tyle minut trwało. 18:30 po piątej. Trójka budzi Jazz and Bass. Pozdrawiamy zasypane śniegiem Katowice i wszystkich z Państwa, którzy teraz mają włączone radio, a ci, którzy prowadzą samochód, no to proszę uważać, no bo ślisko na drodze. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to my z Londynu, skąd pochodzi sextet Majsza, przenosimy się niedaleko, bo do Manchesteru. A tam, uwaga, uwaga, i to będzie debiut w tej audycji. Aż mi wstyd, bo słucham ich od kilku lat. Nazywają się Go Go Penguin. Chris Illingworth na fortepianie, Grant Russell na basie i to nawet podwójnym, no i na perkusji Rob Turner. Go, go, Penguin. Aż się sam dziwię, drodzy państwo, że nigdy muzyki tych panów nie... do tej muzyki nie zbliżyliśmy się podczas naszych spotkań radiowych, ale jak to się mówi, lepiej późno niż później, prawda? Tak jak mówiłem, jest to trio z Manchesteru grające jazz. No i brzmi to normalnie, brzmi to znajomo, nie brzmi to oryginalnie, jak się tak powie, ale podejście Go Go Penguin i sposób, w jaki ten jazz podają, sprawia, że słuchacz, a mówię to na swoim przykładzie, przykleja się do tej muzyki i ciężko naprawdę jest się oderwać. Obok kompozycji, melodii, obok ekspresji i obok tego, jak oni łączą te gatunki, bo oprócz jazzu mamy tam wiele różnych innych gatunków. Moim zdaniem coś, co najbardziej zasługuje, szanowni słuchacze, na uwagę i na czym polega fenomen tego tria, to to, że w swoje ramiona zabierają nie tylko fanów jazzu. Znam naprawdę przypadki, a jest ich kilka, że dźwięki z Manchesteru pochłonęły bez reszty wyznawców zupełnie innych gatunków, ludzi, którzy w ogóle jazzu na co dzień nie słuchają. Moja przygoda była podobna i zaczęło się to 5 czy może 6 lat temu, a dziś przygodę zaczynamy w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass i zaczynamy od pierwszej płyty. Go Go Penguin w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Płyta z 2013 roku, ich debiut Fanfares, czyli fanfary. Dla tych, którym zasmakowała ta muzyka, mogę powiedzieć, że sukcesywnie, co tydzień będziemy zbliżali się do tych dźwięków, bo jest warto. A płyt mamy jeszcze do odsłuchania 3-4. Zobaczymy. W pół do szóstej na naszym zegarku. Cieszę się, że Państwo nie śpią i że razem słuchamy sobie jazzu jeszcze przez pół godziny. Teraz tego z Tel Awiwu. You, my dear, are across the night. Artysta nazywa się Sefi Zisling, jest trębaczem z Tel Awiwu. Expanse to jest album, z którego wysłuchaliśmy utworu. I tym samym jesteśmy w wytwórni True Tats. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota od 4 do 6. Trójka budzi jazz and bass w soboty właśnie. Wytwórnia True Tats, Brighton też nas ostatnio rozpieszcza i też nowe rzeczy od wytwórni True Tats w audycji mamy. To był jeden z nich, przykład jeden właśnie. Nicky T. Kuna w takim jazzowo fajnym, elektronicznym remiksie. 20 minut do 6, no to sprawdzamy, czy Night Mars on Walks, wiosenny, da radę w styczniu nad ranem. We'll be right back. Nightmares on Walks. Nagranie, które ma 26 lat. Last Stand. Proszę bardzo, album, z którego pochodzi, zatytułowany Smoker's Delight. I tylko zdążyłem powiedzieć wiosnę na antenie i już przyszedł mail z Melbourne. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia w Australii. No to teraz zapraszam Państwa na koncert. Tak muzykowali sobie na żywo panowie z E-Ups, zanim zaczęli nagrywać płyty, które znamy już wszyscy. Tutaj gościnnie Paulina Przybysz. Album, na którym możemy posłuchać tego, jak koncertowo radzili sobie E-Ups przed nagrywaniem płyt długogrających, zatytułowany jest Puzzle Mixtape. I to jest ostatnia płyta na dziś. Irena Dan, Michał Grabkowski, bardzo dziękujemy. Oko za oko, za oko.